folytatjuk a világ leginkább túlértékelt dolgainak a megvitatását. Ugye ezeknek egy része sokszor olyasmi, ami nem is annyira túlértékelt, csak éppen téged nem igazán érdekel, de nem érted, hogy mások miért rajonganak érte. Néha azért akad olyan is közöttük, ami a társadalom többsége szerint valami nagyon-nagyon fontos dolog, miközben mondjuk előnye vagy élvezeti értéke nem sok van, vagy esetleg meghaladta akkor, és már nem annyira fontos, és nem vettük észre. Van egy rendkívül hosszú listánk. Ennek a következő, és szerintem az egyik legérdekesebb eleme, mint túlértékel dolog, a vágy arra, hogy igazad legyen. Ezt most kibontom egy kicsit, és aztán majd látjátok, hogy egyet értetek el. Szerintem is túlértékel dolog egyébként, mivel szerintem egy felismeréssel azért eloszlatható ez a vágy, hogy mindenkinek ugye a saját igaza a legfontosabb, és megvan neki, tehát, hogy a saját emlékei prioritásai alapján nyilván, én azt gondolom legalábbis, hogy nem értékesebb mondjuk az egyik a másikénál, és akkor is sem, tehát akkor is egál ennek a vége, akkor is mindenkinek megvan a saját igaza, hogyha mondjuk valaki nem tudja esetleg megérvelni a sajátját, és hogyha úgy vesszük, hogy a vitának a dolga nem mondjuk egy győztes kihirdetése, hanem a gondolatok felszabadítása, amik aztán a hallgatóban, vagy a résztvevő egy-két nap vagy hét után mondjuk lecsapódhatnak, és esetleg egy kicsit tovább gördíthetik a saját kis gondolatát vagy véleményét a témával kapcsolatban, akkor már is nem kell győztest hirdetni, akkor megtetted mondjuk, akkor nem kell, hogy igazad legyen, nem kell, hogy győztes legyen, mert akkor a kis vita elérte a célját mindenféleképpen. Úgyhogy a vágy arra, hogy igazad legyen, az szerintem is egy picit túlértékelt dolog. Olyan aranyosak vagyunk, Eszter, mi, amikor így megpróbálunk érvekkel hatni valaki másnak az érzelmeire, szerintem egy teljes tévedés, hogy ez egyébként működne. Tehát utánzás, vagy valamilyen példának az állítása, amit állandóan láthat, ez működhet. De szerintem ez egy vágy, ez belülről jön, az ember szeret megharcolni, plusz hozzátartozik a komfortérzetéhez, hogy ő eddig helyesen csinálta a dolgot, és kiderül, hogy valamiben esetleg tévedne, lehet, hogy ő 12 éve kitart a mellett, az elve mellett, és akkor azt kellene ezzel beismerni, hogy 12 évig még magával sem értett volna egyet. Ezért fontos az embernek, hogy egy tényleges vitában, ahol tényleg el kell dönteni A és B közül az egyiket, szerintem sokkal kevesebb ilyen van, mint gondolnánk, ott azért csak úgy jöjjön már ki a vége, hogy igaza volt. Az ember utánzással tanul. Utánzással sajátít el narratívákat, értelmezéseket, gondolatrendszereket, álláspontokat. Az, aki egy vitában, egy éles vitahelyzetben olyan érvekkel szembesül, amely érvek előtt le kell, hogy tegye a fegyvert, ott és akkor abban a helyzetben elvétve képes erre. Mert hát az addigi narratíva, az addigi gondolatrendszer, ami a fejében van, az ott és akkor egy önvédelmi funkcióval vértezi fel magát, kvázi védenem kell a saját álláspontomat, nem kerülhetek kognitív diszonanciába, vagy itt és most nem omolhat össze, legnagyobb jellemek képesek arra, hogy azt mondják egy vita helyzetben, hogy meggyőztél az érveiddel, leteszem a fegyvert, azt mondom, hogy igazad van. Ők jellemzően a Kalambó sorozat gyilkosai. Nem érvekkel győzték meg, nem érvekkel győzték meg, amikor már nincs minek ellenállni, akkor kinyújtják a karjukat, és rá lehet rakni a bilincset. Én mégis úgy gondolom, hogy az ember úgy működik, hogyha elkezd imponálni neki egy narratíva, elkezd imponálni neki egy gondolkodásmód, egy viselkedésmód, egy kifejezésmód akár, egy szóhasználat akár, vagy egy érvrendszer, akár egy eszmerendszer, azt az ember így vagy úgy hosszabb távon beintegrálja. Tehát nem fogja csak azért lehasítani, és nem fogja csak azért elutasítani, mert az nem fér össze az ő gondolkodásával, hogyha ő ebben a helyzetben kognitív diszonanciát kell, hogy redukáljon, és el kell, hogy mindenáron utasítsa, az azért van legfeljebb, mert az a valaki, aki a nagyon meggyőző érvelést előadja, valamilyen más okból azonosulhatatlan, és ezért egy csomagba kerül az érvelése meg az illető. De hogy hosszabb távon az ember, ha hall egy olyan erős érvet, ami imponál neki, vagy csak egy olyan kifejezést, ami imponál neki, beintegrálja a saját eszköztárába. Tök jó, amit mondasz arról egyrészt, hogy hirtelen ezt nem tudom megtenni, ezt a fegyverletételt, különösen nem annak a személynek, akivel vállaltam a vitát, tehát eleve kicsit büdös volt, nem? Tehát volt egy ellenszenvem, ne ő legyen az, de aztán elkezd téged belül bántani, hogy a rohadéknak igaza volt, keresek egy olyan embert, akitől el tudom fogadni, mondja elő, és utána majd őt leutánzom. De észre kellett vegyem, hogy amikor felsoroltad, hogy egy narratíva, egy viselkedés, egy kifejezés, egy érvrendszer elkezd imponálni, és az imponálni volt a kulcsszó, nem az a sok szép dolog, hogy a narratíva, hanem hogy imponál, és a másik esetben meg azt mondtad, hogy visszataszító, vagy elfogadhatatlan az az ember, az meg az imponálás ellentéte, itt egy ilyen feromon kérdésről van valójában szó. Tehát, hogy a vonzalom egy ösztön az, ami eldönti végül, hogy te alácsúszol-e annak a másik egyébként szellemi dolognak. Én ezt, hogy imponál, ezt intellektuális értelemben értettem. Tehát az, hogy imponál, az azt jelenti, hogy úristen, hát ez egy imponáló narratíva, hogy lehet ilyen pontosan leírni egy összefüggést, vagy feltárni egy összefüggést. Az érrendszer is szellemi, de a viselkedés például, hát az is lehet szellemi, de az egy akarat, az a tartása tetszik neked, vagy például az kell, hogy imponáljon, hogy ne ragaszkodj annyira a vita megnyeréséhez, hogy imponál neked, ahogy a másik veszíteni tud, nem? A világon semmi baj nincs azzal, hogyha az ember átvesz mástól gondolkodásmódot, vagy akár érvrendszert, akár ideákat. Sőt, az legnagyobb hülyeség az, hogy én már kigondoltam, hogy hogy gondolom a dolgokat, most már engem erről ne győzködjél, mert én ezt már jól tudom. Nincs ilyen. Az ember soha nem jut el ide, hanem mindig újra meg újra próbára kell tennie az embernek a saját ideavilágát. És amivel az erősebb lesz, vagy amivel az komplexebb lesz, és azt beintegrálja, azzal a saját gondolkodása, a saját eszmerendszere még kiterjedtebb, még ellenállóbb, még több irányból megtámogatott, megerősített konstrukcióvá válik. Tehát az embernek szerintem fontos folyamatosan nyitott szemmel, meg nyitott fülekkel járni és élni, és hogyha valami imponál meg, nagyon meggyőzően hangzik, persze az is a jellem próbálja, hogy az illető úgy hivatkozza meg, hogy Tölgyesi Péter azt mondta, tőle hallottam ezt is, ez nagyon megvilágító erejű volt, vagy pedig a sajátjaként, a legközelebb már a sajátjaként mondja, de akárhogy is, az ember kétszer, háromszor, négyszer elmondja, hogy Tölgyesi Péter azt mondta, aztán meg már sajáttá válik, és kész. És már tulajdonképpen már nem lesz annyira fontos. Persze érdemes felidézni, hogy kitől hallotta az ember, de 2-3 év utána már nem fogsz emlékezni arra, már csak arra fogsz emlékezni, hogy ezt szoktam mondani, erre szoktam gondolni, erre szoktam hivatkozni. Legutóbb 4 hónapja hivatkoztam rá, de már hogy az a Tölgyesi Péter mondta, vagy ki mondta azt eredetileg, már nem emlékszik. Na és erről van szó, tehát, hogy a Tölgyesi Péter egy vitában mondta, és esetleg ott azt hirdették ki, mert véletlenül hülye volt az a vita, hogy győztes hirdettek, hogy a másik félnek volt igaza, a gondolat, ami lecsapódott, mégiscsak sokkal érdekesebb, amivel te gazdagodtál. Tehát ez tök mindegy, hogy... Nem az a fontos, hogy kinek van igaza, hanem hogy ez egy jó alkalom-e arra, hogy tanulj valamit, és igen, minden alkalom jó alkalom erre. Na de akkor, aki azért fontosnak tartja, hogy igaza legyen, az szeretni, ha ez az alkalom úgy lenne megrendezve, hogy ő a tanár, és a többiek tanulhatnak. Igen. De senki se tanár... mindenki tanít ebben. Igen, és senki se tanár teljesen. Mondjuk a vitában ketten vitatkoznak, akkor ők is tanulók, és mindenki más is, de egyben ők a tanárok, vagy bárki, aki utána a helyzetet kommentálja. És ilyen szempontból a kommentelő is tanár, amennyiben tényleg egy, tudod, egy ilyen frampás rövidet tesz hozzá, és nem az, hogy hát ez most elég szar volt, hanem elmondja, hogy hát itt ez a röviden észrevételem az, hogy itt ez volt a tévedés. Senki... És így kerek szemmel nézett, hogy ja, hát ennek most neki kellett volna ott állni a helyettem. Senki sem tanár teljesen, és senki sem hülye gyerek teljesen. Nincs olyan helyzet. Mindenkinek bőven van mit tanulnia bárkitől. Azt hiszem, hogy a Vörös Sándor írta azt, hogy... Mielőtt lesajnálnál, vagy lekezelnél valakit az értelméért, vagy egyáltalán a szellemi státuszáért, vedd észre, hogy nincs olyan személy a környezetedben, akinek ne lenne olyan belső értéke, amit eltanulhatnál, és azáltal te teljesebb lennél. Hát ez valószínűleg így van. Tehát Lehet, hogy száz... Remélem nincs. Száz különböző... Olyan, igen, majd szeretnéd azt hinni, hogy, hogy a nem tudom én a Pumpert Gabó... Jeffrey Dahmert nem ismerem, mondjuk, hogy a Pumpert Gabó nem rendelkezik olyasmivel, ami... De még a Pumpert Gabó is szinte biztos, hogy még a... rendelkezik. Az a helyzet. Abszolút, ja, az izmaival, úgy nem, nem, önazonos, nem. Nagyon, nem? Nem csak apró. Most azért az hogy Pumpert Gabó, maga Pumpert Gabó, és nem valaki más, az azért talán... Hát, hogy kiengedi, nem is az, hogy ő maga Pumpert Gabó. Gátlástalan, így érted, ugye? Hát, mert vagy önazonosnak is eufemizálhatjuk. Menjünk tovább. Van egy nagyon megosztó, és szerintem nagyon érdekes. Egyesek szerint a hűség lehet túlértékelt dolog manapság. Egyébként ezzel én meglepő módon egyetértek, és nem találjátok ki, hogy egy férfi írta a következőt. Miért csinálnak belőle nagy ügyet az emberek? A férfiak érzelmek nélkül is szexelhetnek, ez tényleg nem nagy ügy nekünk. Én hadd válaszoljak most egy mondatban. Igen, hadd válaszoljak erre egy mondatban, Lici. Ha csak nem egy nővel akarnak, aki viszont hát nem... Nem úgy. Mással természetesen, tehát valószínűleg azért csinálnak belőle nagy ügyet a nők, mert nem a szex a feltétlenül a nagy dolog, hanem az, hogy átlettek verve. Immár nem szövetségben érzik magukat, és nem érzik magukat biztonságban emiatt. De itt inkább az a kérdés, hogy mi a megegyezés a két fél között, és azt elárulod-e. Tehát mondjuk engem személy szerint mondjuk egy hosszabb kapcsolatban nem zavar a prostituálthoz járás, erre senki ne hivatkozzon otthon, hogy Szabó ezt itt nem zavar, és ezért téged se zavarja. Tehát engem személyesen nem zavar, mert nem érzem vetétársnak, nem zavarja a biztonságérzetemet, és esetleg zavarna bármi kisebb, amiről nincsen megegyezés, vagy volt megegyezés, és az meg lett szegve. Úgyhogy szerintem inkább az átverés ténye a rossz, és itt is nem a módja, na mert onnantól már kevésbé vagytok csapat. Az nincs túlértékelve, tehát úgy mondjam, az árulás az nem egy túlértékelt negatív fogalom, az tényleg egy probléma. Igen. Hűség is szerintem az árulásra kellene vonatkozzon, nem pedig a monogámiára. A Spitzer Györgyi Soma most volt a DTK-nak az autós műsorában, az Elviszlek magammalban, és azt mondta, hogy most már 10 éve hűséges vagyok. És tudod, annak a nőnek szerintem 20 éves gyerekei lehetnek, vagy ha nem idősebb, inkább több. Ugyanazzal a fickóval van már mióta. Ő végig hűséges volt, akkor is, hogyha rájött a mehetnék, és lefeküdt mással, nem bontotta meg a szövetséget, érted? Nyilván egészségesebb, meg tök jó, hogy megszabadult az ilyen vágyvezérelt rohamaitól, ha úgy tetszik, vagy a libidójától, ezt ő ilyen pozitívumként meséli, hogy tudod, végre le tudja csillapítani magát a legtöbbször, de nem 10 éve hűséges, hanem végig az volt. Ő még ott van egy szerető kapcsolatban. Attól függ, mi volt a megegyezés? Szerintem ennyi a feladata. De itt az árulás meg az átverés azért elkerülhetetlen, ebben a természetesen elkerülhető, a monogámiának a megtartásával kerülhető el, mert hogy nem monogámiába, vagy egy úgymond nyitott párkapcsolat diskurzusba, megállapodásba nem könnyen lehet belevinni nőket. És ennek megfelelően a dolog a kezdet-kezdetén el van hazudva. A saját igényeim meg vannak hamisítva, mármint egy konkrétan egy férfinak az igényei meg vannak hamisítva. A férfi azt mondja, hogy ő is pontosan ugyanarra vágyik, amire a nő, pedig nem pontosan ugyanarra vágyik, csak ha ő ezt a kezdet-kezdetén beismerné, akkor nem lenne párkapcsolat, akkor nem alakulna ki intimitás, meg szövetség, meg mindezek. Aminek a nyomán aztán, amikor végül érzelmi biztonságban érzi magát, elkezdi a saját igényeit követni, ami meg már árulással, meg átveréssel jár. A kezdet-kezdetén hazudott, és nagy valószínűséggel nem pusztán a partnerének, hanem önmagának is azt hazudta, hogy mivel, hogy akkor is ott a szerelem, a kezdeti néhány hónapnak a közös röpködése, az egy ilyen, olyan, mint egy ilyen kötfátyol, ami elfüggönyzi még a saját belső igényeimet is, vagy a saját tudásomat arra vonatkozóan, hogy hogyan működtem az előző, meg az azt megelőző párkapcsolatban. Igen, nem is biztos, hogy hazudott egyébként, lehet, hogy akkor ő úgy gondolt, hogy örökké szeretni foglak. De akkor is hazudott, csak akkor magának is hazudott. Nem biztos, hogy hazudott, lehet, hogy azt gondolt, hogy ez most az igaz, ez most tényleg fogom szeretni 20 éven keresztül, vagy 30, vagy amennyi még hátra van. Nem ismerte a saját félreismerte a saját igényeit. Másokkal való igényeit ismerte, lehet, hogy azt gondolta, hogy ez valami más lesz. Azért minden esetre ebben nehéz belevinni. Akkor viszont azt hazudta magának, tudod, hogy most minden más. Mostantól minden más. Itt van egy vörös vonal. Hát és akkor innentől kezdve. De természetesen mindig ő az, aki meggyógyít, aki kiment. De miért ne lehetne egyszer, de nem, ugye, nem, azt lehet mondani, hogy eddig így működtem, és én tudomásul vettem, hogy mostantól kezdve a saját igényeim nem irányadóak, hanem igenis a saját igényeimből le kell adnom a másik igényeinek az oltárán, és ezért úgy döntöttem, hogy a továbbiakban nem a saját igényeimet követem, továbbiakban berendezkedem a monogámiára, mert megértettem, hogy ez a tartós elköteleződésnek az útja. Ez egy mondás. Itt nem hazudik magának. De amikor azt mondja, hogy de ez a szerelem, ez valami más. De lehet valami más. Egyrészt másrészt meg a saját korábbi működésedből se tudsz kiindulni, mert ahogy már a hormonok nem tombolnak, lehet, hogy te is másképp működsz. Lehet, hogy te is egészen másképp működsz, mint 28 évesen. Jó, hát igen, ez lehet, nem tudjuk. Tehát fogy a tesztoszteron. Igen. Én 90 évesen én teljesen chill leszek már. Azért lehet azért, ugye ez úgy is felállhat ez a kis modell, hogy találkozik apa meg anya, és akkor apa nem adja elő azt, hogy ő innentől kezdve monogám sose volt az, meg ő, neki vágyai vannak, ő megmondja, hogy ne haragudj, de hogy nekem ez így tök normálisnak tűnik, hogy hát így az is tetszik, ez is tetszik, de szeretnék veled lenni tényleg. Csak ők meg csak úgy tetszenek. Lehet, hogy lesz valami, lehet, hogy nem, de itt szeretnék, itt fölépíthetünk valamit ezzel a feltétellel. És akkor erre anya mondja azt, hogy ja, ez nekem amúgy így belefér meg minden, és ő az, aki most meg nem mondta el, hogy neki mi a valós igénye, és ő az, akinek ebbe bele fog törni a bicskája. Legalább ilyen gyakran előfordul. De és ugyanúgy így szenvedés a vége, viszont én két embertől hallottam egy értelmes, vagy talán számomra is használható mondást, ami alapján talán én is képes vagyok monogám életet élni, mert amúgy nem szeretnék. Az pedig az, törekszem rá, hogy sikeresen törekszem rá, ráadásul, de nem egyszerű. Ügyes mentés. Az, hogy egyszerűen a másik, amit kap, tehát vesztesz egy élvezeti értéket, tudod, egy bármit, ami neked abban benne volt, de többet nyersz, és a másik az fontosabb. Tehát fontosabb az, hogy családod van, vagy az, hogy nyugalom van, vagy az, hogy a másiknak ez egyszerűen nem találsz olyat, akinek ez pont annyira volna rendben, mint neked maximum csávót, vagy hát vannak ilyen nők, de nem tudunk rajtuk megosztozni, mert egyszerűen alulkínálat van, hogy belátod azt, hogy ennek csak bántása vége, egyébként így is úgy is bántása vége, mert így meg annak a férfinak a bántása. Most érted, lehet azt mondani, hogy mi van, nyavajogsz, hogy nem mehetsz mindenhova, és miért ne nyavajogna, ha tudod, ugyanaz történik, hogy nem kapja meg, amit szeretne, de kapott mást, amit szeretne, és döntse el, hogy melyiket szeretné jobban, és amennyiben a monogám szerelmét szeretné jobban, akkor mindig ez a mondat, hogy de hát ez többet ér nekem, az egy kapaszkodó arra, hogy ez egy döntés. És a Soma is ezt mondta, tök jó beszélt, mert tudod, azért a Soma az ilyen szexualitás influencer-szerűség volt, hogy most még nem kell hangját utánozni azért, mert róla beszélgetünk, hogy olyan kis mucum, tudod, úgy így falná. Gombóc Artur, csak csávók a gombócok, vagy a csokik. És ehhez képest ő is ezt mondta, hogy egyszerűen a másik az többet ér neki, hogy a hűség az egy döntés. Ő így fogalmazott. De amikor 20 évig volt hűséges, most már ilyen hűségprédikátor lett? Hát most nem, mondta, hogy nem prédikátor lett. Én most hallottam tőle először azt, hogy ő egy kicsit így behűtötte, befékezte magát, és szerintem hát 10 évvel ezelőtt ráadásul, úgyhogy nem siette el, hogy elmondja, szerintem mind abszolút rászolgált, hogy beszéljen róla, és szerintem tök korrekt, hogy úgy, ahogy most bocsánat, mert mindenki röhögni fog ezen, csak tudod, valljátok már be magatoknak, amikor tavasszal megláttok egy segget, hogy azért tetszenek mások. De ez hogy ne röhögjetek megoldás. Ki, hogy ez a nyomorkodás, de hogy mindegy, mondjad, Eszter, kész, elfelejtett. Jó, majd szóljál, hogyha eszembe. De nagyon egyszerű a megoldás egyébként, mert hogyha nagyon azt érzed, hogy tényleg mennél mindegyik csaj után, akkor nem kell megállni, és akkor esetleg nem bántasz meg senkit. Tehát, hogy ja, az is egy, igen, ez is egy megoldás. Biztos, hogy csak, csak az a, tudom, mikor lesz unoka a gyerek, miért nincs a barátnő, tehát hogy az is egy nyomás, meg egyébként tudod, ez nem egy rossz dolog, tehát akkor meg az a döntés, tehát vagy a hűség döntés kérdése, vagy az a döntés kérdése, hogy én nem vállalok kapcsolatot, és ez pont ugyanolyan nehéz meghozni, és pont mindegyikükért hozod meg, aki azt mondja, hogy de nem lehetne, és akkor azt mondod, hogy nem, mert te többet érsz nekem, és konkrétan ez történik, mint hogy járjunk, mert csak fájdalom lenne a vége. Mindenki kiröhögne, hogyha ezt így az arcába mondanád, pedig ezt kell tanúsítanod, amennyiben ez az elvárásod, hogy akkor neked ne legyen kapcsolatod. És így elmondanád, ez minden filmben nevetség tárgy, amikor valaki így ezt mondja, hogy nem, az neked csak rossz lenne, hidd el, hogy én így... És tudod így mondani, és te meg így fognad az arcot, hogy Jézusom, de kellemetlen ez a csávó, mittól, milyen, te vagy a fájdalmas, takarodjál már, miközben éppen döntést hoz arról, hogy nem akar neked rosszat. És ugyanez a helyzet azzal, aki nem találkozik veled hetente, és te úgy érzed, hogy ez egy elhanyagolás, miközben csak nem akar elkapatni, hogy ez tart valahová, és nem fekszik le veled negyedszerre, vagy érted? Nem azért, mert nem volt jó, hanem mert egyszerűen a x-edik alkalomtól már mindegy, hogy mit mondunk, a beszéd alatti kommunikáció az, hogy kell lesz örökre. Érted? És hogyha nem akarja ezt éreztetni veled, akkor nem folytatja, és szépen elszállingozik, és keres valaki mást. Nyilván megvan ennek a mínusz egyszerese is, aki 5 évig hiteget, hogy el fog várni a feleségétől, és közben agyba főbe használ, de még csak meg se beszéli veled, hogy amúgy így ezt szeretné. Egyébként egy csomó fórumon felmerült a szex is, mint túlértékelt dolog. Mondja, Robi, bocsánat. A szex, mint túlértékelt. Uh-huh. Az határozottan olyan. Az határozottan Robi, olyan. Ezt eddig valamiért minden ősöd megtette, érted? Valamiért a... Valamiért a igen, de még sincs úgy kezelve, mint a levegővétel, meg mint a víz megivása, pedig azt is minden ősöm megtette. És anélkül se lennék. Tudod? De valamiért a szex, az valahogy a popkultúrának egy olyan szent grálja a szex, filmek, sorozatok, popszongok, videóklippek, még a reklámok is, hogy ott azt kell érezni, hogy az valami különleges, valami elképesztő, pedig nagyon prózai dolog ám. És mindenki nagyon jól ismeri. És olyan nyomorúságos, hogy úgy akarják eladni nekünk, mintha mi nem ismernénk. Mintha ez valami különleges dolog lenne, amit ismernek a Fülöp-szigeteken, és aki még nem volt ott, az nem ismeri, az se tudja, miről van szó. Az valami mélyről jövő, valami elementáris. És igen, valóban szélsőségesen túl van értékelve. Talán azért, mert a drogok jelen popkulturális kontextusban vállalhatatlanok, nem lehet, elismerhetetlen. Már az alkoholra is ez vonatkozik, hogy elismerhetetlen az alkohol nagyszerűségéről áradozni, de a szex az ugye tulajdonképpen egészséges, tulajdonképpen természetes, felnőttek számára kifejezetten ajánlott. Nem lehet azt mondani a szexre vonatkozóan, hogy az egy ilyen tiltott gyümölcs lenne, és ezért aztán minden ilyen áhítat, az ahhoz tartozó ilyen sóvárgó energia társadalmi szinten is, meg a tudatipar szintjén is belekoncentrálódik a szexualitásba. Vannak, akik szerint a gyermekvállalás túlértékelt, ezt kétféleképpen is írták, ugye egyrészt a kötelező érvényű gyerekvállalással való nyomasztásból kiindulva esetleg mondhatja azt valaki, hogy túlértékelt, mint mindenki számára kötelező érvényű életcél, és valaki egy ennél érdekesebbet is írt, egy kommentelő szerint a gyerekeknek adott figyelemmel is kiegészülő, azt írja, hogy ha kevesebb figyelmet fordítanánk a gyerekekre, azt hiszem sokkal jobban járnának, és nyilván kötelező odafigyelni a szükségletekre, de úgy tűnik, hogy a nyugati gyerekek szüntelen kényeztetése kis szörnyetegeket hoz létre, és ez nem a kis szörnyek hibája. A gyerekeket szeretné egy dolog, túlértékelni őket, hiba, írja valaki. Szerintem itt van egy tévedés egyébként, mert szerintem nem a szeretet és a figyelem csinál belőlük ilyen korlátok nélküli szörnyeket, hanem a teljes szabályok nélküliség. Amikor magadat se tiszteled annyira, hogy kéréseid legyenek felé, és megengeded, hogy szabad a fejeden ugrálni még este 11-kor, ezzel nevez szörnyeket, nem az, ahogy szereted, vagy esetleg odafigyelsz. Én kiállok Szabolcs bácsi mellett. Amúgy a gyermekvállalás az legyen már erősebb szükség, mint a szex akkor. Mert tehát, ha itt a túlértékeltségről van szó, akkor a szexnek előbb adom meg a túlértékeltséget, de tudod, gyereket muszáj vállalni, különben elfogyunk. Ez nem azt jelenti, hogy muszáj négy gyereket vállalnod, nem azt jelenti, hogy mindenkinek a világon ilyen és olyan nemzetiségűnek és színűnek kell lennie, csak egyszerűen azt a egyszerű megfigyelést jelenti, hogy ha nem születik két embertől két gyerek, akkor elfogy. Statisztikailag 2,01 kell, nem 2,1 kell az a termékenységi rátának. Termékenységi rátának, igen, tehát két szülőre kell 2,1 gyerek. Ez annyira rettenetes, mert 10 gyerekből egy meg fog halni. Ez olyan borzalmas, hogy ott az 1/10, az tudod, a matematika nyelv én ez csak 0,1. Így a valóságban ez azt jelenti, hogy ha 10 gyereked van, egy meghal. Vagy igen, de statisztikailag kell ezt teljesíteni, és ránézel Fekete-Afrikára, akkor meglátod azt, hogy egyáltalán nem kell gyereket csinálnod, mert bőven vagy, hogyha ránézel olyan országokra, mint India például, és akkor azt fogod látni, hogy statisztikailag már meg vagy a 2,1 gyerekeddel, anélkül, hogy egy gyereked is lenne. Mi a helyzet a lóerőkkel? Kihasználjuk-e egyáltalán, vagy csak túlértékük és semmi jelentősége? Messze menőkig túlértékelt. Ugye? Messze menőkig. A töredéke nincs kihasználva. Egy autó teljesítményének a használata során nagyjából a 15-20%-a van kihasználva. Tehát, tehát nagyjából ötöd akkora autód lehetne, és nagyjából ugyanannyi idő alatt ugyanoda eljutnál vele. Hát attól függ, kinek mekkora autója van. De tényleg most egy statisztikailag ilyen 90-100 lőerős autóval, ami nagy nehezen felgyorsul, de aztán tudja tartani, fölmegy az emelkedőn, de nem 90-nel, hanem jó, az emelkedőn 35-tel tudtál menni a Gábor Áron utcán, vagy nem tudom, de úgy egyébként pont oké. Na most akinek kétszer ekkora van, annak mondhatod, hogy a fele elég volna, hogyha te azt mondod, hogy 40-50%, akkor a 240 lóerős autósok nevében beszélsz nagyjából, azért abból is már viszonylag kevés van, vagy mit tudom én, 25%-ot se éri el. Nagyon jellemző ez a 102 lóerő, tudod, ezek az 1.4-es, 1.6-os viszonylag modern. De a régi autók, meg mindezek a nagyobbak, ezek az E60-ok, ezek az 5-ös BMW-k, meg a mit tudom, A4-esek, ezek mind nagy lóerővel mennek. De valójában tudod, nincsen szükséged, ez is csak egy 180. Ez is csak egy presztízs. Valami egy olyan nemi szerv, amivel sosem fogsz közösülni. Egy olyan energiaital, amit sosem fogsz meginni. Tudod, egy olyan súlyzó a konditeremben, amit soha az életben nem fogsz fölemelni. Valami, amire mégis valamiért úgy érzed, hogy szükséged tudod, van. Tudod, hogy mit érzek? Ugye, hogy megülöd a lovakat. Ez a motorozásban is van egy ilyen lovas, huszár, katona, lovak párhuzam, meg a nagy lóerőjű autóban is. Csak tudod, ha nem hajtja, meg nem nyomja ezt a nagy versenyzősdít, amit ne nyomjon egyébként, meg közutakon különösen, meg ott nem érdekel, de ha nem nyomja, akkor minek van 300 lóerő? Olyan, mintha eljátszanád a Hortobágyi csávót, a 12 ló utolsó kettőnek a hátán áll. Megvan ez a jelenet? De ezt úgy játszanád el, hogy a 12 lóból 10 halott, az megszik 10 döglött ló, mögé álltál kettővel, és így 12 ló van. Na, körülbelül ilyen. Mert adják az autót, ami tetszett. De pont azért, mert nem tudod gyorsabban hajtani az autót, mint hogyha egy 1.4-es Opel Astrád lenne, mert megköti a kezedet a sebességkorlátozás, meg a Kressznek a szabályai, ezért legfeljebb abban tudod kiélni a lóerőidet, hogy egy bizonyos kritikus helyzetben belemész az előzésbe, egy másik autóval, egy olyan autóval, amelyik nem bírja azt a teljesítményt, nem mennél bele az előzésbe. És ez a legrosszabb, mert ez az a szituáció, amikor rászorulsz kifejezetten arra a 300 lóerőre, ami az autódban van, ha pedig már rászorulsz, mert annyira éles helyzetben kell előznöd, hogy már jön a szembejövő autó, de még ez belefér, hiszen 300 lóerőn van, akkor már balesetveszélyes helyzetbe mész bele. Egyébként én azt hiszem 20-valány éves voltam, Sopronból jöttünk haza Volt Fesztiválról Budapestre, és nem a saját kocsimmal, hanem az egyik barátom családi akármi, és az egy ilyen mit tudom, egy A6-os volt, és volt ilyen jobbféle azon belül is, és és ott éreztem először azt, hogy nem azt, hogy itt száguldozni kéne, hanem hogy az előzés, ami a legveszélyesebb művelet, nagyobb biztonságban történik, és nem a meleg előzés, hogy hú-hú, hanem amikor igazából még rohadt messze van az a két lámpa, de így kiállsz a kocsival, és elkezd az a feszültség jönni rá, hogy hát most itt szemben megyek a forgalommal, minél előbb legyen végen. De amikor rohadt messze van még az a piros lámpa, vagy amikor még bőven van tér arra, hogy biztonságosan végrehajtsd a manővert, akkor egy 1.4-es Opel Astrával is biztonságosan végre tudod hajtani a manővert. Nem annyival áll ki előzni, mint amennyivel az előtte lévő megy, érted? Hanem de, már megy annyival, amennyivel előzni lehet. Ha a 300 lóerődre szorulsz egy előzésnél, akkor az egy olyan helyzet, amiben nem lett volna szabad belemenni. Ja, 300 lóerővel, meg 500 lóerővel, meg 1500 lóerővel sem, mert a Bugatti Chironnak 1500 lóerős dupla V16-os motorja van. Én adok idején... Nagy úr, leteszem a fegyvert, önnek igaza van. Annak idején egy Megasztár turnét csináltunk végig anyám D-humatizával, négyen ültünk benne, és én vezettem, mert rosszul voltam, mert terhes voltam, mindegy, egyébként nagyon szórakoztató volt, de hát a szállóerő 70, és olyan eszméletlenek voltak az előzések, hát nem is voltak előzések, de 25 percig tartott megelőzni bármilyen autót, és hát most valóban 300 lóerős autón van, és tényleg belemegyek amúgy valóban olyan előzésekbe, amikbe talán nem kéne, úgyhogy jobb figyelmeztetés volt, de nagyobb biztonságban érzem magam, bocsánat, nagyobb biztonságban érzem magam azért most egy előzés során, hiába egy picit nekem gyorsabban konkrétan megyek, csak kell. Ennyiről szól az élmény, és így örülök, hogy 15 évvel később lett egy olyan autóm, amivel 3 másodpercig tart egy előzés ezen a kétszer egy sávos, én semmi másra nem használom. Én meg soha nem veszek nagy teljesítményű autót, és kifejezetten figyelek arra mindig, hogy az adott típusból, amit kiszemeltem, a legkisebb teljesítményűt vegyem. Robi, ez a TFS, a tiéd akkor az 246 lóerő. Nem tudom, hogy mennyi lóerő. Neked 246 lóerőd van, hogyha TDI, akkor 250. Nem tudom, hogy hány lóerőm van, de nem tudom, hány lóerőm van, de hogyha óhajtod, akkor legközelebb elhozom a forgalmi engedélyt, és megnézzük benne, hogy hány lóerőm van. Azt tudom, hogy abból a típusból, amit vettem, abból ez volt a legkisebb motorral kapható. Nem volt kisebb motorral kapható. De motorra mentél, vagy lóerőre? Én a köpcentit szoktam nézni, de általában összefügg. Tehát, de szóval, hogy én kifejezetten kis motorral szeretek autót venni, meg autózni, mert nem szeretném azt a kísértést érezni, hogy ott van alattam az a hatalmas teljesítmény, és én, hogyha nem lépek oda a gázra, akkor azt én nem használom fel, akkor az ott szunnyad, és minek? Én ezt nem akarom érezni. Úgyhogy azt akarom érezni, hogy ez az autó, ez ennyit tud, és én nagyjából abban a tartományban is hajtom, amire az az autó való meg neked alkalmas. Egy ilyen kis SUV kéne. Neked egy kis városi terepjáró kéne. Én asszonyos. Nem hiszek a városi terepjáróban. Tudom, azért mondom. Ja, pont ugyanolyan teljesítményű a Robi autója, mint az enyém, és jó, az kisebb, mint amit te mondtál. Tényleg nem. Ugyanakkor a teljesítmény. Szerintem a tiéd 190-es, az övé 245-ös, de majd nézzük pont, meg. Hogy az is 190. Na mindegy. Szóval nem elrugaszkodott, csak nem is a fele annyi. Csak tudod, ebből indulsz ki, amikor azt mondta, hogy a 40-50%-a elég volna. Ez a kinek mekkora autója van, attól függ. Tehát, hogy azért, amikor az 1000 köbcentis Nissan Micrámmal szerettem volna egy vendégségbe eljutni, és ők egy ilyen hegyoldalba lakta, háromszor kellett neki futnom, hogy fönnálljak meg is ne a közepénél. Tehát, hogy így voltak azért olyan élmények az életben, amiről azt gondolom, hogy nagyobb biztonságot jelent ez az egész sztori. De közben meg hülyének néznek az autópályán, tudod, hogy megyek 120-szal, van, hogy megyek 143-mal, tudod, van, hogy megyek többel, előfordul, de nem jellemző, és ilyen valamikor így belassul mögöttem egy autó, és jön mögöttem, és olyan 5 perc múlva rájön, hogy jaj, de kár volt ide beállni, hát azt hittem, hogy ez menni fog. Tudod, én meg hát így zenét hallgatunk, csöndben ülünk, és várjuk, hogy odaérjünk, mint egy utas. Nagyjából így vagyok vele. Na, a következő tételünk lehet a párkapcsolat, mint túlértékelt dolog. Ugye én ezzel egyetértek, tehát a kapcsolat nélkül mondjuk nem tudsz élni, azt szerintem ugyanannyira megvizsgálandó, mint amikor senkivel nem jössz ki, tehát mindenkivel kijössz, csak hogy kapcsolatban legyél, az azért egy picit gyanús. Hogy a szenvedés is benne vagy, akkor azt szerintem vélhetően túlértékeled. Ez az én vélem. Én ezt már nem fűznék hozzá. Én szeretek párkapcsolatban lenni, felismertem, hogy nekem jobb ebben lenni, mint egyedül, nagyon szeretek egyedül lenni, pedig és olyannal is vagyok párkapcsolatban, akivel nagyon jó együtt lenni, sőt, megközelíti időnként az egyedül létnek a minőségét, és ezt mindenki félre szokta érteni, hogy olyan is tud vele lenni, mint egyedül lenni, és ez nem azt jelenti, hogy az a feature-ja, hogy nem zavar, hanem hogy annyira ilyen homeosztázis jellegű, annyira természetes valakinek a jelenléte, hogy akár én is lehetnék, és bár mondják, hogy az ellentétek vonzák egymást, én azért nem bánom, hogyha egy picit néha olyan, mintha saját magammal lennék együtt. Hát szerintem nem a párkapcsolat van túlértékelve, hanem a függetlenség. Meg a szabadság, az ahhoz tartozó szabadság, tehát a párválasztásnak a minden pillanatban elérhető Tinder szabadsága. Ez van túl értékelve szerintem. A párkapcsolat, az ahhoz tartozó intimitás, az szerintem azt nem lehet elég értékelni, úgy gondolom. Valószínűleg arról van szó, hogy ezt azért értik jobban a nők a párkapcsolat túlértékeltségét, mert nekünk van anyukánk, meg nagymamánk, meg körmös, meg pélás, aki így nyomaszt, hogy na, és akkor most nem van valaki, mert egy hete voltál, és akkor nem volt, valakit találtál, és akkor... És az unokák? És az unokák, hát már 36 vagy, nem késed le? Szerintem aki ezt felvetette, ebből indult ki. Hogy a párkapcsolat. A pillásom nekem is szakasztott ilyen. Egyébként az elvárások azok elég nyomorultak. A megfelelési kényszer az azért olyan, azért nem egy dicséret, meg azért inkább egy nehézség, mert az elvárások azok olyan útra visznek, amelyen te nem szívesen jártál volna. Uh-huh. És itt nem olyan dolgokról van szó, amiből azért alapvetően legalább az esetek felében jósul ki, mint a párkapcsolat, vagy tudod, azért hogy láttunk belőle elég jót, meg amelyikben voltál, és már nem tart azért, amikor tartott, az se volt rossz, érted, hogy nagyjából azért ez nem egy rossz intézmény, de, hanem ilyen egészen különböző, hogy mivel foglalkozz, hogy menj be a munkahelyedre, hogy mit vegyél föl, hogy hogyan beszélj, hogy kikkel barátkozzál, tudod, szerintem az elvárások, azok túl vannak értékelve. Tehát, hogy az, hogy neked tényleg el kell várnod mástól valamit, hogy nem engeded annak lenni őt, aki. Akkor tehát mások véleménye van túl az, értékelve. Hát az meg az előző adásban talán ezzel kezdted. Mások véleménye rólad, talán ez volt az első a túlértékelve. Lehet, hogy a párkapcsolat az azért van túlértékelve, sőt azért létesült, mert a házasság lett alulértékelve. Tudod? Uh-huh. És a párkapcsolat az tulajdonképpen a házasságnak a főpróbája. És szeretünk főpróbálni, de nem szeretjük az előadást, mert az olyan végleges, mert az egyszer és mindenkorra. Hanem akkor inkább legyen inkább 6 főpróba, mint egy előadás. Rengeteget írtak egyébként a hallgatók is. Matyi azt írta, hogy csuti túlértékelt, az Avatar film túlértékelt, a Gyűrűk Ura, a Harry Potter, a Star Wars, a Trónok Harca, a gurmé és gasztrofesztiválok, a zenei fesztiválok, a kerékpársáv, a körúton, a Friends, azaz jó barátok, a karácsony és egyéb vásárok, ahol csak a drága szarokat árulnak, hírességek, gémántok és drága felhallgatók. Akkor írta más, hogy a szilveszteri buli, a gazdag emberek, a pénz, a parketta, a homár és a YouTube túlértékeltek. És a libamáj. Egyébként van, aki azt írja, hogy az időseknek adott tisztelet felmerült. Ugye, nem abban az értelemben, hogy nem kell tisztelni az időseket, hanem hogy a kor ne legyen abban semmihez is. Egy Joker kártya. Főleg, hogyha gázul viselkedsz, és ne utaljon arra, hogy a fiatalokat ne kellene tisztelni, vagy szerintem épp kevésbé. Szerintem mindenkit, amíg meg nem ismered a valódi természetét, tudod, kapjon egy ilyen megformázatlan, általános jó szándékot, és hogy mondjam, előítélettől viszonylag mentes kedvességet és együttműködést tőled, és amikor megtudod, hogy mi a helyzet, majd akkor az szerint formázd, és ez ebből viszont azért az következik, hogyha egy idős ember, mondjuk Szabolcs bácsi, ha történetesen őt mondjuk, tegyük fel, hogy nem szeretjük, vagy az én olyan tanáraim, akik szerintem gyerekeknek a százait megnyomorító ilyen ótvar szemetek voltak, azok majd 95 évesen ne legyenek már Ubi bácsi, meg nem tudom, Erika bácsi, hanem, de azok lesznek. Hanem akkor ők legyenek az a, tudod, az ilyen Stephen King történetekből azok a romos házban élő ijesztő bácsi, akit nem szeretnek a gyerekek, mert érzik rajta a vibe-ot, hogy ezt nem adom szét, ezt a nyugdíjat. Túl romantikus elképzelés az, hogy valami ilyen igazság itt a földön majd érvényesül. Ha valaki, nem tudom én, 30 évig Szabolcs bácsi, tudod, Szabolcs bácsi, akit szeretünk, és Szabolcs bácsi, akivel kapcsolatban mindaz, amit nem szeretünk benne, az tabu, akkor az a Szabolcs bácsi nyugdíjazásával nem fog átformálódni a Szabolcs bácsival való szembesülésnek az igazságává. Attól tartok. Kaptunk még ilyet, hogy a country zene, a szeletelt kenyér, a temetés, a gyep, amire sokat költesz, az Apple és a szex, amit az előbb végig beszéltünk, túlértékelt, akkor a születésnapok, az egyediség hajszolása, a Valentin nap, sokáig élni, a limuzin, erről külön adást csináltunk a limuzinról, és a Mona Lisa túlértékelt. Egyébként itt egy kicsit adom, hogy miért a Mona Lisában szimbolizálódik a Da Vinci. Az mindenképp, de sokáig élni, az nem egy ilyen depressziós gondolat, hogy az túlértékelt sokáig élni? Tehát ott az nekem nagyon fura, hogy valaki ki akarsz. Lehet, mi a sok. Élni, az nem túlértékelt szerintem. Ádám írta, hogy a valóság sok, a tehetségkutatók, a falinapok és búcsok túlértékeltek, a reklámok, az építészet, itt csuklottam egyet, én ezt rakom el a Párizs és a macskák mellé, meg nem tudom, mi volt még, aminél én nyomtam a mentőgombot. A lakberendezés, a fine, de nem így írta, azt írja, hogy az elmosható kiskaják, de gondolom ezekre a háromszelet különböző ízesítésű retek típusú amőzbusokra gondolt. De egy művészeti ág nem lehet túlértékelve, hát az abszolút olyan, hogy építészet vagy festészet nem lehet túlértékelve. A Picasso-ra azt lehet mondani, hogy a Picasso szerintem túl van értékelve, mondjuk Kandinsky alul van értékelve, vagy azt lehet mondani, hogy a Gaudi, mint építész túl van értékelve, de hogy az építészet, az, hogy az ember házban lakik, túl van értékelve, és hogy az a ház milyen, hogy lehetne túlértékelve. Egy művészeti ág nem lehet túlértékelve, egy alkotó esetleg túl lehet, vagy egy korstílus, mondjuk azt mondom, hogy szerintem a kultúrtörténet a reneszánsz túl van értékelve. Ezt még akár lehet mondani. De azt, hogy a szobrászat túl van értékelve, vagy az irodalom túl van értékelve, hát mi van helyette? Hát az egy abszolút helyi értéket foglal el. Nem kiváltható semmivel. Ha túl van értékelve, az nem lehet kiátszani az irodalmat a zenével szembe, vagy az építészetet a szobrászattal szembe. De hát ki lehet, mert egyiket mi szubjektíven jobban preferáljuk, több élményt okoz nekem a festészet, mint a szobrászat. Ebben mindig is biztos voltam, és továbbra is így gondolom. Tudod, nekem a szobrászat az ipari forma tervezésben valósul meg, mert a funkcióval együtt a forma, az nekem csodálatos, anélkül meg elvétve találok olyat, miközben a ennél vizuálisabb, színesebb ábrázolások, azok meg számomra lenyűgözőek. Tehát szubjektíven van ilyen. De amikor azt mondod, hogy az építészetnek nincs értelme, az olyan, hogy egy funkcióval rendelkező, ugye tetőt adó, ugyanígy az ipari forma tervezés egy használatot adó művészeti alkotás, ez egy kombináció, egyszerre formás, egyszerre hasznos. Ezt hívott ki, de hát tulajdonképpen a panel, tudod, vagy a falanszter, vagy az űrhajó kapszulák, ez a lakás művészet nélkül. Tehát, hogy van olyan világ, amit így megálmodtak, és még szerették is volna, hogy úgy legyen valahogy, nem? De még az is, de még abban is meg van tervezve, meg még annak is van valamennyire dizájnja. Ja, ja, ja. Még ott is beszélünk dizájnról, a lakhatás művészet nélkül a barlang. Van, aki a repülőgép pilótákra haragszik, van, aki azt írja, hogy alapvetően csak légi buszsofőrök. Ez aranyos, de nem mondjuk úgy, hogy haragszik. Tehát ne az legyen a megfejtés a túlértékelésben, hogy a speaker dühös. És ezért csak ezért mondja, mert csak irigyel. Azért érzi túlértékeltnek a pilótáknak a megítélését, meg azért hivatkozik így erre, mert annyira kevés a légi baleset, mert annyira túl van biztosítva a légi közlekedés, és annyira jól ki vannak képezve azok a pilóták, és annyi van belőlük a pilóta fülkében egyszerre, és nem ehetik ugyanazt, a kosztot, mert nem kérhetik ugyanazt, mert abban is kockázat van, hogy még az is szabályozva van. Tehát ezek a protokollok, ezek olyan mértékűek, hogy ő most már ilyen fölényeskedve azt mondhatja, hogy hát ezek légibuszsofőrök. Persze, nem kevés munkánk van nekünk úgy civilizatórikusan. Ez a koronavírus nem is volt olyan nagy szám. Hát igen. Tudod, annak, akinek ez, nem halt meg senki. Igen, igen, igen. Hála Istennek, hogy most már csak légibuszsofőröknek kellene nézhetjük őket, de ez azért van, mert 300-szor annyit akkora képzést kapnak, mint egy földi buszsofőr. Gyanús nekem, hogy ugyanúgy csak az első ajtónál lehet felszállni. Ugye? Gergő írta, hogy a színészek túlértékeltek, akkor a sportolókból lett politikusok, tehát ezt mondjuk adom. Christopher Nolan írja Péter, Zoli írta, hogy a vattacukor túlértékelt, nem tudok nem egyet érteni. A sportolóknak, nem is a sportolókból lett politikusok, a sportolók erkölcsi minősége. Ugye egy nagy sportoló, egy igazi olimpikon, hát az egy példakép, hát az erkölcsileg egy zsinórmérték, az a, hiszen hát az olimpia, meg hát az emberi nagyságnak egy ünnepe, egy micsoda kimagasló teljesítmények, meg emberi minőségek, és hát pedig nem pusztán Borkai Zsoltnak a példáján látjuk azt, hanem hogy azokban az olimpiai falvakban micsoda orgiák zajlanak. Főleg, hogyha valakinek a száma már lezajlott. Szóval, hogy ezek igen, és hogy ez a, igen, nagyon-nagyon durva sztorik vannak, igen. Igen. És hogy ezek... Főleg arról, hogy mielőtt a számod lezajlott, akkor meg egész unalmas orgiák vannak még, de utána. Matyi írja, hogy Ákos és Alföldi fetisizálása a saját szakértáborában. Semmi kétség, semmi és kétség. És utálata az ellenoldalon. Írja, hogy Bödöcs, írja, hogy Gyurcsány mennyire tehetséges politikus, és mennyire fél tőle a mai napig a Fidesz szintén túlértékelt jelensége. Nem fél tőle, bízik benne. Túlértékelt a Marvel filmek tábora és Barack Obama elnöksége. Egyébként nagyrészt adom Matyi gondolatait. Azt hiszem, hogy ennyi fért bele a túlértékelt dolgokban, nem értékeljük annyira, hogy a következő adást is megtöltsük vele, de lehet, hogy lesz még, mert van még. És nem mindig van igaza azoknak, akik éppen rámutatnak egyre, néha rosszul érzem magam, néha egyet tudok érteni, és néha újra és újra meg kell kérdeznem, hogy miért zavar minket az, hogy más örül valaminek. Irigyek vagyunk.